leti živote, šta mi sad nudiš, kada nju mi ote, oči traže je, u čaši i dimu, svaki dan bez nje, utopim u vinu. Najbolje je da me nema, da se Bogu predam, moj život je bez ljepote, neću da te gledam. Najbolje je da me nema, da se Bogu predam, moj život je bez ljepote, neću da te gledam. Hvala ti na svemu, prokleti živote, šta ću sa tobom, kada nju mi ote, pijem nemam.